Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 maja. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. W bardzo trudnych warunkach trzecią dobę trwa akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka. Ratownicy szukają trzech górników. Poseł PO Stanisław Gawłowski zostaje w areszcie. Wcześniejszą decyzję podtrzymał Sąd Okręgowy w Szczecinie. W Rosji nowy stary prezydent i nowy stary premier. Putin po zaprzysiężeniu proponuje na szefa rządu Miedwiediewa. Ratownicy, którzy starają się dotrzeć do trzech górników zaginionych po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka, w najbliższych godzinach sprawdzą rejon za miejscem największego zawału. Jeśli nie znajdą tam górników, będą ich szukać na około 160 metrach na najbardziej zniszczonym odcinku. To ręczna i bardzo mozolna praca, mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Ratownicy, z którymi przed chwilką się widzieliśmy, udało im się dotrzeć do tego skrzyżowania i poszli tutaj w górę tego chodnika. To jest około 30 metrów. Tutaj też tą anteną penetrowali ten obszar, jest to dodatkowe 25 metrów. W tym obszarze nie znaleziono żadnych nadajników radiowych. Kluczem jest zapewnienie górnikom dostępu do świeżego powietrza, dlatego ratownicy podają sprężone powietrze w rurociągach. Warunki na dole są bardzo trudne. Zastęp ratowników liczy około 5 osób, dodaje Tomasz Śleć z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przed przystąpieniem do pracy muszą zostać zbadani przez lekarza, muszą sprawdzić, skontrolować swój sprzęt, swoje aparaty. I dostają polecenie wyjścia. Jeżeli pracują w aparatach, to najdłuższy czas to jest 120 minut. Ten czas się skraca odpowiednio od warunków, w których będą pracować. Jeżeli pracują w trudnych warunkach mikroklimatu, ten czas się skraca. Po 15 dziennikarze spodziewają się kolejnej konferencji prasowej. Zawsze przed spotkaniem z nimi ludzie, którzy koordynują akcję ratunkową, rozmawiają z rodzinami poszukiwanych. Są tam też psychologowie. Przypomnijmy, że po bardzo silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju zginęło dwóch górników, których ciała ratownicy wydobyli wczoraj. Dwaj inni uratowani pracownicy są w szpitalu wojewódzkim w tym mieście. Są w dobrym stanie. Wczoraj odwiedził ich prezydent. Wcześniej w kopalni był szef rządu. Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski pozostanie w areszcie o decyzji Sądu Okręgowego w Szczecinie, poinformował jego obrońca, mecenas Roman Giertych. Sąd uzasadniał, można powiedzieć, w miarę rutynowo. To, co zwróciłem uwagę, jest to, że powiedział, że ma nadzieję, że w ciągu 3 miesięcy najbliższych te wnioski prokuratury osobowe zostaną przeprowadzone i że wówczas będzie kwestia rozważenia, czy będzie potrzeba przedłużenia tego aresztu. Według śledczych poseł PO jako wiceminister środowiska miał przyjąć m.in. 175 tysięcy złotych łapówki za pomoc w ustawieniu przetargu w zachodniopomorskim zarządzie melioracji. W sumie usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Prezydent Rosji Władimir Putin zaprzysiężony na kolejną kadencję, a to oznacza także dymisję premiera. Na tym urzędzie pozostanie jednak Dmitrij Miedwiediew. Władimir Putin już oficjalnie ogłosił jego kandydaturę. Na to, że Władimir Putin kolejny raz będzie chciał współpracować z Dmitrijem Miedwiediewem, wskazywały niedzielne wypowiedzi prezydenta. Putin chwalił działalność premiera i jego ministrów. Zgodnie z rosyjską konstytucją misja rządu zakończyła się wraz z zaprzysiężeniem Władimira Putina na 4. kadencję. Prezydent jednak nadal chce współpracować z dotychczasowym premierem i zgłosił kandydaturę Dmitrija Miedwiediewa na nowego szefa rządu. Według rosyjskich agencji jeszcze dziś mają rozpocząć się konsultacje kandydata z frakcjami parlamentarnymi. Głosowanie deputowanych Dumy Państwowej Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu nad kandydaturą Dmitrija Miedwiediewa zaplanowano na wtorek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara wybrzmią pojutrze w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Odbędzie się tam wiosenny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części na scenie zaprezentują się we wspólnym występie angielscy muzycy The Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa zagra muzyczne kompozycje znane z polskich filmów, skomponowane przez Wojciecha Kilara, mówi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klausa. W pewnym sensie chcemy Państwu ten długi weekend przedłużyć, prezentując to, co najpiękniejsze z twórczości Wojciecha Kilara, czyli najsłynniejsze tematy jego muzyki filmowej. Na scenie wybrzmią tematy filmowe m.in. Zemsty Trędowatej i Ziemi Obiecanej. Początek koncertu o 19:00, honorowy patronat nad całym cyklem To, co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 16:00. Do końca dnia, w nocy i jutro pogodnie, ale na południu może się chmurzyć i tam będzie przelotnie padać deszcz, a miejscami zagrzmi burzą, towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na razie od 20 do 22 stopni, nad ranem będzie od 5 do 11, jutro od 18 stopni nad morzem do 22 na południu i 25 stopni w centrum i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Prince i George Clinton. George Clinton, który po raz trzeci pojawi się w tym roku w Polsce, to będzie 29 czerwca w Lublinie na festiwalu Inne Brzmienia i wystąpi razem ze swoim zespołem P-Funk, czyli Parlament Funkadelic. Boosting the bass volume to a deaf range, cracking a bottle of champagne, they exchange lyrical gratifications verbalized in the form of a toast. It's gonna take more! To the studio to cop. But if you got eyes, pop inside. can count the fiat on the flow. LPs, CDs, cassettes, and 8-track. All good to go. Oh, but you got to post bail. A man's wholesale. He's the only connect I know. Fresh me some bread, the brother said. Freeze here while I go scope. Well, I got the bread, but I'm leery, he said. I'm playing with a big band, you know. Homie had plans to burn the man, to take his money and blow. But then he hesitated, oh, cause he had underestimated. Now he's got to do the real show. Who? He said, I can cop a piece on a small time lease, you don't have to put up no bins. Find you a stuff to fit your rough, I'll show back in 10. Ah, oh, but as the brother stepped off, up crept another brother. Yo, grab yourself a stick. There's a little man, I'm not a crawl. Wishing I'm a show off as he chalked and broke the balls in his dick. Running the 3, the 5, the 7, and 12. Let's hit your mama, the 15 fell. With combination of English and banking, he queued up to break rank 3. Yo, looking over his bridge, past the ball to the finger near the wall. Stroking his sticks and hold my thing while I go pee. It's gonna take me. Dziewiątego czerwca w Lublinie na festiwalu Inne Brzmienia Wschód Kultury wystąpi George Clinton i będzie się działo, gwarantuję Państwu, bo wiem co mówię, kilka razy widziałem mistrza już w akcji. Tymczasem 30 maja rozpocznie się w Koszalinie po raz 6 już Good Vibe Festival. Będzie trwał do 2 czerwca i muszę powiedzieć kilka zdań na temat tego festiwalu. Wspieramy go już od jakiegoś czasu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, dlatego że robi to niezwykle młody, zdolny człowiek. Pieniędzy za dużo tam nie ma, natomiast są fantastyczni wykonawcy i cudowna muzyka. Posłuchajmy pierwszego, jednej z największych gwiazd tegorocznego festiwalu w Koszalinie. Brzmi saksofon, na którym gra Nubia Garcia, największe odkrycie jazzowe ubiegłego roku w Anglii i ona właśnie otworzy tegoroczny festiwal Good Vibe w Koszalinie. A obok niej pojawią się tego samego dnia na scenie panowie z The Vibe Quartet. The Vibe Quartet to kwartet z Katowic, który zajął w tym roku drugie miejsce na Heijon Music Exchange Festivalu, czyli dawny Jazz Juniors, i został zaproszony właśnie do udziału w Good Vibe w Koszalinie. Znakomita muzyka, fantastyczni młodzi ludzie, świetnie przygotowani do wykonywania zawodu jazzmana. Nie patrzmy na nic i idźmy przed siebie. Nieważne czy gdzieś kiedyś dojdziemy, ważne żeby w ruchu ciągle być. Rzucaj mi kość, bym za nią goniła. Opiekuj się tym, co oswoiłeś. Na smyczy nie trzymasz, ale uważaj, żebym całkiem nie zgubiła się. Rzuć mnie wprost na środek morza, a potem patrz jak walczę z falami. Lecz nie odpływaj mi za daleko, byś potrzebie zawsze blisko był. Każesz mi lecieć wyżej, choć czasem brak mi skrzydeł. Oświetlasz drogę, którą idę. Wystawiasz mnie do słońca, przed nami nie ma końca. Gdy brak mi sił, ty mi je dasz. Każesz mi lecieć wyżej, choć czasem brak mi skrzydeł. Oświetlasz drogę, którą idę. Wystawiasz mnie do słońca, przed nami nie ma końca. Gdy brak mi sił, ty mi je dasz. 31 maja wystąpi zespół Smutne Piosenki, którego wokalistką jest Iza Polit, pochodząca z Koszalina, niezwykle zdolna dziewczyna. A 1 czerwca w Teatrze Varieté. Niesamowite P-Unity, które niebawem wyda debiutancki album, a wcześniej w tym roku mogliśmy ich usłyszeć już na ostatnim krążku Urbanatora, gdzie zaprezentowali się znakomicie. Zatem w Teatrze Varieté Muza, P-Unity oraz Jarecki. Jarecki, który bawi się formą znakomitą, jaką jest niewątpliwie funk, czyli zapowiada się niezwykle funkowy 1 czerwca w Koszalinie. Natomiast na zamknięcie festiwalu Good Vibe, czyli 2 czerwca w Teatrze Varieté, wystąpi amerykański raper The Blumantic i Harpa Guns. Don't affect, I'm black and subhumans, judge me by my pigment. I mean, with a lock and a lovely chain, he's got to be ignorant. They don't think for once I do it for my family. I'm close to them, and if and then for them, I lose a ligament. Word song, word is bond. If I said it, then I meant it. Coming at you straightforward, and they take it and they bend it. Cloud of cognitive dissonance every time they send it your way. Okay, hooray, she found a new bay. So what? I'm trying to top this cake. Ain't no time for feelings, hunger pains. I'm on a hunt, and I'm about to make a killing. I can't love my son. If you keep creating ceilings, wanna see him grow, see the rain clouds go. I might not be able, but I was always ready and willing. I told you, give me till these 5, and I'm carrying a million. Communicative struggle, ain't no patience for this dealing. You ain't anxious for the healing. Don't blame me while you chilling. Hey. The Blumantic przyjechał do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Tam zaliczany jest do tak zwanego kręgu rapu chrześcijańskiego, a Harpa Guns to kwartet jazzowy pochodzący z Polski. Na zakończenie festiwalu Good Vibe, czyli 2 czerwca w Teatrze Varieté, zaśpiewa przepięknie, tak jak ona to potrafi najlepiej, Rosalie. Rosalie zamknie tegoroczny festiwal Good Vibe w Koszalinie, na który Państwa niezwykle serdecznie zapraszam. I teraz mam nie najlepszą wiadomość, bo miesiąc później na zakończenie Tauron, festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach wystąpi Sampa. Of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. of these words I've tried to recite. They are close, but not quite. So misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster God woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, recite. Pytają Państwo w swoich mailach, ja nie podawałem adresu, dziękuję, że Państwo pamiętają. Pytają Państwo, dlaczego to jest zła wiadomość. Ano dlatego, że trzeba będzie trochę wybierać pomiędzy festiwalem Inne Brzmienia w Lublinie, gdzie naprawdę jest wielu fantastycznych wykonawców z całego świata. Może nie wszyscy są tak znani jak George Clinton czy Legionerka, a festiwalem Tauron, gdzie jest znakomita lista wykonawców i również jest czego posłuchać. No, takie to jest życie. Tydzień po Tauronie jest Open Air, później jest najlepszy festiwal jazzowy świata, czyli Holandia. No i tak to wygląda z tymi festiwalami i z sezonem czerwcowo-lipcowo-sierpniowym. To teraz sięgnijmy po nową płytę Tina Shee. I can't cop the coupe, don't do shit for two. All black truck hanging out the roof. Mobbing through the hills, pulled up with my crew. I can't cop the coupe, don't do shit for two. Said I'm falling off, but they won't JFK me. Try to be myself, but they won't AKA me. AKA a pop star, AKA a problem. AKA don't hold me back, I swear I got in that ooh la la, then back down in that oh my god. Don't want no drama, ma. Don't want no drama, ma. We put up in that ooh la la. And I'm panning, yeah, ain't no drama. In the back of my bike on comfy, yeah, iced out summers. Invite your main bitch to a slumber. My money long out there yonder, yeah. Fat ass with a flash get glad cost a whole hundred. Yeah. The coupe fat doing 200. Don't want no drama, ma. I don't want no drama. We pulled up in that ooh la la. Ooh la la. Then backed out in that oh my god. Oh my god. Don't want no drama, ma. I don't want no drama, no. Don't want no drama, ma. I don't want no drama, no. We pulled up in that ooh la la. Then backed out in that oh my god. Oh my god. Don't want no drama, ma. Być może Państwo zaskoczeni są, ale taka jest prawda. Tak brzmi współczesny soul. Tina Shee i album Joyride wydany niedawno. Utwór No Drama. Czas idzie do przodu, brzmienie również. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować fragment książki Retromania, napisanej przez Simona Reynoldsa, który dzisiaj chyba jeszcze jest w Warszawie. Książka znakomicie przetłumaczona przez Filipa Łobodzińskiego. Czyli jak popkultura żywi się własną przeszłością. Rozdział zatytułowany Szyk Vintage. W okresie ostatnich paru dekad moda wykreowała obok retro jeszcze jeden fenomen vintage. Obydwa mają ze sobą wiele wspólnego, ale nie są tym samym. O vintage chodzi o oryginalne stroje z epoki, a nie o najnowsze projekty wzorowane na starych pomysłach. Niekiedy vintage to działanie na przekór modzie, co ładnie ukazuje slogan londyńskiego sklepu z ciuchami vintage pod nazwą Pop Butik. Panie i panowie, w audycji Soul Muzyka Duszy pełen vintage. Czerwca Eddie Floyd skończy 81 lat. Legenda muzyki soul i funk Big Bird. I'm sorry if I made you cry. forgive me for the wrong I've done. 'Cause I need your love every day, and I want the words only you can say. But I'm getting nowhere, getting nowhere. Pięknie, cudownie. Floyd Smith i Getting Nowhere Fast. 5 dekad temu obydwa te utwory były wydane, a teraz piosenka z 78 roku. I suggest you buy as many blues albums as you can. Truckload, and when you get it, you got something. Ta piosenka została nagrana 40 lat temu. John Belushi, Danny Croik, Steve the Colonel Cropper, Donald Dundon, Murphy Dunn i inni wspaniali muzycy, którzy tworzyli The Blues Brothers Band. Cudowny zespół, dwa fantastyczne filmy. Może od strony filmowej nie za bardzo, ale muzycznie wszystko się na pewno zgadzało. 25 listopada minie dokładnie 40 lat od ukazania się tego singla. Za kiedy mnie uczono zawodu DJ-a radiowego, mówiło się o takich piosenkach evergreeny. Dzisiaj mówi się na takie same bangery, imprezowe oczywiście. September, 18 listopada 1978 rok, data premiery singla. Zespół Earth, Wind and Fire. Ela Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękują za uwagę. A na zakończenie jeszcze jedna płyta z 78 roku. Marvin Gaye, Here, My Dear. Do usłyszenia. See those flowers, they need love. See the bluebirds, they need love. See the babies, they need love. All God's children.